tama. Maneno ya watu yamenifanya nijione duni, nijione dhaifu. Lakini neno lako lanipa nguvu ya kuendelea mbele. Na wakati huu nikiwa naongea nawe, ni usiku sana Bwana, kwa maana sioni chochote wala sina tumaini, na tena sina furaha. Ninasubiri asubuhi ifike haraka ili furaha irejee, sababu umesema furaha yako yaja asubuhi. Na tena umesema furaha yako hiyo ndiyo nguvu yangu. Wewe ni wimbo wangu wa moyo na sio wa kinywa. Ah, hata kama nisinge kuwa na kinywa bado ningeimba. Siku yetu nitua mzigo mzito Bwana, imefika siku yetu nifuta machozi ya uchungu Bwana, imefika. Lakini atakapotoka machozi ya furaha,